بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ابراہیم کے بارے میں یہ آیت تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. پھر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. وبکا، اور آپ رونے لگ گئے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا، یا جبریل اذهب الى محمد، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی طرف. وربک اعلم فسلہ ما یبکیک، تیرا رب تو جانتا ہے لیکن تم جا کے پوچھو کیوں رو رہے ہو. فاتاہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جبریل آئے. فسألہ، انہوں نے پوچھا. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وهو اعلم، جبریل نے آ کے اللہ کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے. فقال اللہ، یا جبریل اذهب الى محمد، اللہ ذوالجلال نے پھر فرمایا، اے جبریل جاؤ دوبارہ میرے محبوب کے پاس. فقل انا سنرضیك فی امتك ولا نسوءك، اے میرے محبوب ہم تمہیں تمہاری امت کے معاملے میں راضی کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس يصيرون يوم القيامة جسن كل أمة تتبع نبيها، قیامت کے دن ساری دنیا گھٹنوں کے بل گر جائے گی، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے چلے گی. يقولون يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، اے فلاں ہماری سفارش کر دو، اے فلاں ہماری سفارش کر دو. حتی تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ شفاعت آ کے ختم ہوگی اللہ کے رسول پر. فذلک یوم یبعثه اللہ المقام المحمود، اس دن اللہ ذوالجلال اپنے محبوب کو مقام محمود پہ سرفراز فرمائیں گے.